तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 17वीं कक्षा। आगे का पाठ पहले देखते हैं। पृष्ठ संख्या 59। तो प्रमेयों में दुख तक की बात पहले हो गई थी और अब अपवर्ग की बात हो रही है। तो सूत्र की भूमिका में है यत्र तु निष्ठा यत्र पर्यवसानम सो अयम। जहां पर निष्ठा है अर्थात पर्यवसान है, समाप्ति है, किसकी? दुख की। पीछे दुख था, जहां दुख की समाप्ति है, निष्ठा है, पर्यवसान है, वह क्या है? उसको सूत्र में कहा 22वां सूत्र, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग। उस दुख का अत्यंत छूट जाना, पूरी तरह छूट जाना, एक ही बात है। निष्ठा काष्ठा प्राप्ति, निष्ठा होता है काष्ठा की प्राप्ति, अंतिम सीमा को प्राप्त होना, वो पर्यवसान नहीं है, समाप्ति है। जहां दुख की समाप्ति पूरी हो जाती है वो कौन सी जगह है? नितांत मुक्ति, नितांत दुख की निवृत्ति कहां होती है? वो अपवर्ग है। तो तद अत्यंत विमोक्ष, उस दुख से पूरी तरह छूट जाना जहां पर होता है वह अपवर्ग कहलाता है। ठीक है, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग। अत्यंत पूरी तरह, हाँ, अंत का भी अतिक्रमण कर जाएगा, यानी अंत बस उसके बाद में कुछ नहीं, अंत तक गया हुआ पूरा। क्योंकि संसार में जो दुख की निवृत्ति होगी वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होती, वो क्षणिक होती है, आंशिक होती है। दुख की निवृत्ति संसार में भी होती है विभिन्न उपायों से, लेकिन वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होती है। तो भाष्य देखिए, तेन दुखेन जन्मना अत्यंत विमुक्ति ही अपवर्ग। तेन दुखेन, उस दुख से, वो दुख क्या है? जन्मना, जन्म ही दुखोत्पत्ति, जन्म है तो दुख है अवश्य, ये सिद्धांत है इनका, जन्म है तो दुख है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जन्म हो और दुख ना हो। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि बस हम तो जीवन को अच्छा चलाना चाहते हैं, मुक्ति से क्या, जीते जी मुक्त होंगे, यहीं पर ही मुक्त हो गए बस, उस मोक्ष को तो किसने देखा है। जीते जी मुक्ति ये सब उससे भी बड़ी बात है, लेकिन जीते जी कभी भी दुख की पूरी निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती, जीवन मुक्ति की भी नहीं हो सकती, क्योंकि भूख प्यास और दूसरी चीजें, रोग आदि, ये तो उसके शरीर है, वहां वहां तो दुख रहेगा ही, उतना तो शरीर के धर्म तो रहेंगे ही। इसलिए जो ये कहते हैं कि हम तो बस जीवन मुक्ति चाहते हैं और मुक्त होकर के संसार का काम करते रहना चाहते हैं, लोकोपकार, राष्ट्रोद्धार, वैदिक धर्म का प्रचार, नितांत मुक्ति, तो क्या वो तो स्वार्थों की हो गई, स्वार्थी लोगों की हो गई। हम तो मुक्त भी रहेंगे और यहाँ काम भी करेंगे लोगों के हित के लिए, वो संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। वो यहाँ रहेंगे तो पूरे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। पूर्ण दुख की निवृत्ति तो तभी होगी जब ये शरीर छूटेगा, जब ये शरीर नहीं रहेगा, और वो अपवर्ग है, वो ही जीवन का लक्ष्य माना जाता है। तो तेन दुखे न जन्मना अत्यंत विमुक्ति अपवर्ग है। कथम, कैसे होता है ये? तो उपात्तस्य जन्मनो हानम, जो जन्म प्राप्त किया था उसका तो हान हो गया, त्याग हो गया। अन्य सच अनुपादानम, और जो भिन्न शरीर प्राप्त होना था वो प्राप्त नहीं हुआ। प्रेत्य भाव में क्या होता है, शरीर तो प्रेत्य भाव में भी यहां भी छूटता है, शरीर छूटता है लेकिन अगला जन्म मिल जाता है। इसमें ये शरीर छूटता है लेकिन अगला जन्म नहीं मिलता। इसलिए कहा उपात्तस्य जन्मनः हानम अन्यस्य च अनुपादानम, एताम अवस्थाम अपर्यंताम अपवर्गम वेदयन्ते अपवर्गविदः। जो अपवर्ग को जानने वाले हैं, विद कहते हैं जानने वाले को, जानने वाले बहुत सारे, सब यही कहते हैं। जैसे कि नृविद, मृदाविद, मिट्टी के बारे में जानने वाला, मनुष्य के बारे में जानने वाला, पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व को जानने वाला, ऐसे अपवर्ग विदह, अपवर्ग वित्त, अपवर्ग को जानने वाला जो है, ऐसे बहुत सारे लोग, वो क्या कहते हैं अपवर्ग का क्या स्वरूप? एताम अवस्थाम, इस अवस्था को ही, अपर्यंताम, जिसमें कि जो कि नाश रहित है, जो कि जन्म मरण से रहित है, उसको ही अपवर्गम वेदयन्ते अपवर्ग मानते हैं। जीवन मुक्त अवस्था में जो मुक्ति की बात कही जाती है उसको वो मुक्ति नहीं मानते, वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। जीवन मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है, ये जो नितांत मुक्ति है यही वास्तविक मुक्ति है, यही अपवर्ग है। और उसका स्वरूप क्या है? तो एक वाक्य उद्धृत किया, तद अभयम अजरम अमृत्युपदम ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति। वो अभय है, वहां किसी प्रकार का भय नहीं होता। अजरम, वहां कोई बुढ़ापा नहीं है, क्षीणता नहीं है। अमृत्यु पदम, वहां वो मृत्यु का स्थान ही नहीं है, वहां मृत्यु ही नहीं होती है क्योंकि वहां जन्म ही नहीं होता है। ब्रह्म, उस समय में व्यक्ति सबसे अच्छी स्थिति में होता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्षेम प्राप्ति, कुशलता की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, निःश्रेयस की प्राप्ति जहां होती है वो अपवर्ग है। तो ब्रह्म क्षेम प्राप्ति, ब्रह्म के क्षेम की प्राप्ति या ब्रह्म और क्षेम दोनों की प्राप्ति, किसी भी तरह से परमात्मा की प्राप्ति स्वीकार की गई है। कल्याण, क्षेम मतलब कल्याण, जिसका जहां अनश्वर नष्ट नहीं होता, उसका कुछ नहीं कह रहे हैं, मुक्ति तक ही लेंगे। मुक्ति में कुछ नाश नहीं होता है, कुछ हानि नहीं होती है, कुछ क्षीण नहीं होता, कोई जन्म मरण नहीं होता है। हम अपने वैदिक सिद्धांत के अनुसार यही लेंगे। अब प्रश्न ये उठाया जा रहा है, सूत्र का अर्थ तो हो गया, मुक्ति के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, उसकी चर्चा की जा रही है, उसमें तर्क वितर्क किया जाएगा कि ये ठीक है या नहीं है। तो उसमें पहली मान्यता को रख रहे हैं, उसी का ही विस्तार आगे है। तो नित्यम सुखम आत्मनो महत्वन मोक्षे विज्यते तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः सुखी भवति इति केचित् मन्यन्ते। मन्यन्ते न जोड़ लेना। कुछ क्या मानते हैं कि आत्मा का नित्य सुख मोक्ष में प्रकट हो जाता है। आत्मा का नित्य सुख यानी उसका अपना सुख है, वो आत्मा का, जो आत्मा का ही सुख धर्म है और वो नित्य सुख है उसका, आत्मा भी नित्य है तो उसका सुख भी नित्य है, वो ही सुख मुक्ति में प्रकट हो जाता है। किसी दूसरे से सुख नहीं मिलता, खुद का ही प्रकट हो जाता है। जो आप पूछ रहे थे कि सुख गुण आत्मा का ही क्यों ना मान लिया जाए, इच्छा को तो ठीक है लेकिन सुख गुण भी आत्मा का ही हो जाए तो यहां तो हम सुखी नहीं होते हैं ना पूरे। अगर हमारा ही सुख गुण होता तो हम सदा सुखी रहते। तो कहते नहीं, यहां अप्रकट है, अनभिव्यक्त है, इसलिए दुखी भी हो जाते हैं। तो मुक्ति में वही सुख जो आत्मा का अपना है वो प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, उससे आत्मा बहुत सुखी हो जाता है। यहां अभी बंधन अवस्था में प्रकट नहीं होता इसलिए वो दुखी भी होता रहता है, या सुख से रहित भी देखा जाता है, ऐसा मान सकता है ना कोई। तो कहे नित्यम सुखम आत्मनो मोक्षे व्यज्यते, मोक्ष में प्रकट हो जाता है, उत्पन्न होता है नहीं, प्रकट हो जाता है, और कहीं से आता नहीं है, उसी का अपना प्रकट होता है। ठीक है, जैसे पुष्प हो अभी कली रूप में, उसमें सुगंध नहीं है, वो खिल गया और उसमें से सुगंध आ गई, तो उसी का ये अपना गुण प्रकट हो गया जो पहले अप्रकट था। लकड़ी में अग्नि नहीं है अभी, यानी जल नहीं रही है वो, और हमने उसको तीली लगाई और वो जलने लगी, बहुत सारी अग्नि उसमें से निकल रही है, तो पहले तो नहीं थी, यूं कोई कहे कहां से आ गई ये अग्नि, तो बोले ये इसी लकड़ी की अग्नि अब व्यक्त हो गई है, प्रकट हो गई है, थी तो इसी में लेकिन अब प्रकट हो गई है। ऐसे ही आत्मा का सुख गुण था खुद का और वो मुक्ति में प्रकट हो गया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इसके लिए दृष्टांत दिया इसने, इन मत वालों ने, महत्ववन, महत्व के समान। ये मानने वाला जो कह रहा है, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है कि जैसे आत्मा शरीर में रहता है तो बंधा हुआ रहता है, व्यापक नहीं हो पाता, उसकी गतिविधियां व्यापक नहीं होती, लेकिन जैसे वो मुक्ति में जाता है तो वो भी व्यापक हो जाता है, महत परिमाण वाला हो जाता है। जैसे आत्मा का महत्व गुण, ये लोग इसको व्यापक गुण लेते हैं, विभू गुण लेते हैं लोग, आत्मा का विभू गुण जैसे मुक्ति में प्रकट हो जाता है, अर्थात बद्धावस्था में प्रकट नहीं होता वो, ऐसा ये लोग मानते हैं कुछ। उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का जो महत्व है, बड़प्पन है, आत्मा का जो वास्तव में चरम है, जो प्राप्त करने योग्य है, जो कर सकता है, सबसे ऊंची स्थिति है, वो बंधन अवस्था में कभी प्राप्त नहीं होती। वो कहां प्रकट होती है? आत्मा का जो सर्वोच्च स्थिति आत्मा की, वो मुक्ति में प्रकट होती है। है तो वो उस स्थिति में, लेकिन वो कहां प्रकट होगी? मुक्ति में। यहां उतना बड़ा नहीं बन पाता जितना मुक्ति में हो पाता है वो। तेन अभिव्यक्तेन, उस अभिव्यक्त होने से, उस अभिव्यक्ति के द्वारा अत्यंतम विमुक्तः, उस अभिव्यक्ति से वो अत्यंत विमुक्त हो जा होता हुआ सुखी भवति, मुक्ति में सुखी हो जाता है, ये कुछ लोग मानते हैं। मुक्ति का स्वरूप क्या माना? आत्मा का अपना सुख प्रकट हो जाता है और उससे वहां पर वो सुख हो जा, सुखी हो जाता है, दुख सारे हट जाते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो उसके लिए अब सिद्धांती कह रहा है, तेषां प्रमाणाभावात् अनुपपत्ति ही, उनके पक्ष में प्रमाण का अभाव होने से सिद्धि नहीं हो सकती, उनकी उपपत्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी, युक्ति नहीं है उनके पक्ष में। क्या प्रमाण नहीं है? तो आगे खोल रहे हैं, न प्रत्यक्षम, न अनुमानम, न आगमो वा विद्यते, तीनों में से कोई भी प्रमाण नहीं है। क्या? नित्यम सुखम आत्मनो महत्मवन मोक्षे अभिव्यज्यते, ये वही पंक्ति है जो ऊपर थी वार्तिक की, उसका सिद्धांत है ये जो मानने वाले हैं उनका। बोले इसमें न प्रत्यक्ष है, न अनुमान है, न आप्तोपदेश है, इसलिए ये प्रमाणाभाव होने से इसमें इसकी सिद्धि नहीं हो सकती, ये मान्यता हम नहीं मान सकते। अब इसके ऊपर आगे बात है, यदि वो कहे, अभी अभ्युपगम से बात चल रही है, तर्क उहा चलेगी, प्रमाण तो नहीं है ये तो बता दिया, अब तर्क युक्ति से भी उसको खंडित कर रहा है सिद्धांती। नित्यस्य अभिव्यक्ति ही, इसी को खोल दिया, संवेदनम तस्य हेतु वचनम। यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि नित्य सुख की, आत्मा का अपना नित्य सुख गुण है और उसकी अभिव्यक्ति होती है, माने हम तो मानेंगे, हम तो बोले तस्य हेतु वचनम, उसका कारण फिर आपको बताना पड़ेगा। कि आत्मा का नित्य सुख है तो वो बद्धावस्था में तो प्रकट नहीं हो रहा है और वहां मुक्ति में प्रकट हो रहा है, तो क्यों वहां क्यों प्रकट हो गया, यहां क्यों नहीं हो गया था, यहां क्यों नहीं हो गया, इसको भी छोड़ भी दें, आगे चर्चा चलाएंगे कि यदि पूर्व पक्षी ये कहता है कि आत्मा का सुख ही मुक्ति में अभिव्यक्त होता है, तो बोले वो वहां अभिव्यक्त कैसे हो जाता है, उसका कोई कारण तो होगा, तो आपको कारण बताना चाहिए फिर तो। आत्मा का अपना सुख यदि मुक्ति में प्रकट हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, कार्य हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो होगा, वो कारण क्या है, तो तस्य हेतु वचनम, इसी को भाष्य में खोला नित्यस्य अभिव्यक्ति ही, अभिव्यक्ति को खोला संवेदनम, संवेदनम को खोला ज्ञानम, इति तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तद उत्पद्यते इति, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा जिससे कि ये उत्पन्न हो रहा हुआ, ये जो अभिव्यक्त हुआ सुख उत्पन्न हुआ उसका कारण आपको बताना होगा, तो अब इसका कोई कारण तो उसको पूर्व पक्षी को फिलहाल समझ में नहीं आया, तो उसने एक उत्तर दे रहा है वो, अगर वो ऐसा उत्तर दे तो क्या उत्तर दे, सुखवत नित्यम इति चेत, बोले जिस तरह से आत्मा का सुख नित्य था ऐसे उस सुख को अभिव्यक्ति का जो हेतु है वो भी नित्य था, और नित्य था तो उसको उत्पत्ति का कारण बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोई कहे कि नित्य सुख अभिव्यक्त हुआ उसका हेतु बताओ, हेतु बताया तो बोले वो हेतु वहां कैसे आ गया, पहले तो नहीं, पहले नहीं था वहीं कैसे आ गया, तो बोले कि सुख नित्य सुख भी आत्मा का नित्य है और उस सुख को की अभिव्यक्ति का जो हेतु है वो भी नित्य ही है, बस नित्य है तो नित्य है, बस अभिव्यक्त हो गया, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सुखम सुखवत नित्यम इति चेत, सुख के समान आत्मा के अपने सुख के समान सुख का हेतु भी यदि नित्य ही हो तो, समझे, नहीं मुक्तावस्था में अगर सुख आत्मा का होना चाहिए ना, यदि यदि है तो वो कहेंगे आगे, अभी ये तो बार प्रश्न उठा, इति चेत तो संसारस्थस्य संसारस्य मुक्तेन अविशेष, फिर तो संसार में जो आत्मा है और जो मुक्त आत्मा है दोनों में अविशेषता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, क्योंकि नित्य सुख आत्मा का है स्वाभाविक धर्म है तो रहेगा, और उसकी अभिव्यक्ति का हेतु भी नित्य मान लिया तो अभिव्यक्ति का हेतु केवल मुक्ति में ही हो ये कैसे कह सकते हो आप, वो तो बद्धावस्था में भी होगा, फिर आत्मा के नित्य सुख की अभिव्यक्ति का हेतु वो भी यदि नित्य है तो वो भी सदा रहेगा, सदा रहेगा तो केवल मुक्ति में ही होगा ये तो नहीं कह सकते आप, बद्धावस्था में भी मानना पड़ेगा, तो आप ये कैसे, आपका ये वचन कैसे सिद्ध होगा कि मुक्ति में नित्य सुख प्रकट हो जाता है अभिव्यक्त हो जाता है, भाई अभिव्यक्ति की बात ही नहीं है, उसका हेतु भी नित्य है तो बद्धावस्था में भी सुखी था और मुक्ति में वो अभिव्यक्त होगा, ये तो कोई कथन नहीं होगा, वो तो यहां भी होना चाहिए और यहां भी है वहां भी है, तो आप ये कथन ही व्यर्थ है आपका कि मुक्ति में नित्य सुख अभिव्यक्त हो जाता है, वो तो था ही पहले से अभिव्यक्ति ही था, तो ऐसी स्थिति में संसार के मनुष्य का और मुक्त का आत्मा का अविशेष है, कोई विशेषता नहीं रहेगी, तो समानता हो जाएगी फिर, तो फिर क्यों मुक्ति के लिए जाएंगे, यहीं पर ही रहो ना, इसी को खोल रहे हैं, यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सन् नित्येन उपपन्नः तथा संसारस्थोपि प्रसज्यते इति, उभयस्य नित्यत्वात्, इसका अन्वय ऐसा करेंगे, यथा मुक्तः सन्, यथा मुक्तः च के बाद में जो सन है उसको लेंगे, यथा मुक्तः सन् जिस प्रकार से मुक्त होता हुआ अब नित्येन सुखेन तत्संवेदन च संवेदनेन च, सन के बाद में जो नित्य है उसको जोड़ेंगे विशेषण में, नित्येन सुखेन तत्संवेदनेन च, नित्य सुख से और नित्य सुख के संवेदन से ज्ञान से उपपन्न उपपन्न युक्त, जैसे वो वहां युक्त होता है, तथा संसारस्थो भी प्रसज्यते, संसारस्थ में भी ये लागू होने लगेगा जो कि दोष होगा, क्यों लागू होने लगेगा, उभय से नित्यत्व, दोनों के नित्य होने से, एक तो सुख के और सुख के हेतु के, सुख संवेदन को नहीं लेना, सुख के और सुख के हेतु के नित्य होने से सुख का संवेदन संसार वाले व्यक्ति को आत्मा को भी होने लगेगा। ठीक है, यथा मुक्तः सन् नित्येन सुखेन तत्संवेदनेन च उपपन्नः। हो गया अन्वय, यथा मुक्तः सन् नित्येन सुखेन तत्संवेदनेन च उपपन्नः, ये अन्वय बनेगा, तथा आगे तो लगी जाएगा। अब आगे की चर्चा चल रही है, अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन सहचर्यम योगपत्यम गृह्येत। अभ्यनुज्ञाने च, अगर वो पूर्व पक्षी स्वीकार कर लेता है ठीक है, बद्धावस्था में भी हो जाएगा, क्या आपत्ति है। सिद्धांत ने तो दोष दिखाया था कि फिर नित्य दोनों जगह, दोनों नित्य होने से सुख का संवेदन भी यहां भी होना चाहिए। बोले ठीक है, हो जाएगा, मान लेंगे। वो न माने तब तो खंडित ही हो गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तब तो चर्चा ही रुक जाएगी। वो कहने लगे ठीक है, यहां भी होता हो ऐसा, अगर कोई ऐसा कह दे तो मान लेंगे, यहां भी नित्य सुख होता है, वहां भी होता है, यहां भी होता है। तो यदि ऐसा कहेगा तो दूसरा आक्षेप क्या, तो फिर तो धर्म धर्म और फल के साथ में इसका साहचर्य योगपत्य गृहित होना चाहिए। इस जन्म में हम धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का सुख दुख संवेदन करते रहते हैं, ये प्रत्यक्ष है हमारा। तो कह रहा है कि यदि नित्य सुख और उसका हेतु दोनों है, तो उस सुख का संवेदन बद्धावस्था में भी गृहित तो होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे को उस वो नित्य सुख की अभिव्यक्ति हुई। सुख की अभिव्यक्ति होती है विभिन्न कारणों से, दुख की भी अभिव्यक्ति होती है पाप पुण्य के कारण या संसार के विषयों के कारण से, ये होती है। इसके साथ साथ उस सुख की भी तो अनुभूति होनी चाहिए जो नित्य सुख है आत्मा का, इसके साथ साथ ही आनी चाहिए। फिर वो भी इसी को खोला, यदिदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्माधर्म फलम सुखम दुखम व संवेद्यते पर्यायेण। जो ये उत्पत्ति स्थानों में, उत्पत्ति स्थान कौन, शरीर इंद्रिय आदि जो ये उत्पत्ति के स्थान थे, जिनका संयोग होने पे उत्पत्ति कही जाती है, उनमें धर्माधर्म का फल सुख दुख संवेदित होता है पर्यायेण, पर्याय से, कभी ये कभी ये होता रहता है। तस्य च नित्य संवेदनस्य च, नित्य संवेदनस्य च एक साथ जोड़ लीजिए, तो तस्य, तस्य अर्थात वो जो धर्म सुख दुख है इसका, और नित्य संवेदन का सहभावो, सहभाव को खोला, योग पद्यम गृहीयता, इकट्ठा होना गृहित होना चाहिए। जब संसार का सुख भोगेंगे तो उसके साथ साथ आत्मा का नित्य सुख भी आना चाहिए, और जब संसार का दुख भोग रहे होंगे तो उसके साथ भी आत्मा का नित्य सुख होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का नित्य सुख तो सदा बना रहेगा, और धर्माधर्म जन्य सुख दुख साथ साथ में आते रहेंगे, तो एक साथ दो दो चीजें होंगी ना, दो सुख होने चाहिए, एक धर्मजन्य सुख और एक आत्मा का नित्य सुख, और एक अधर्मजन्य दुख और आत्मा का नित्य सुख, ये साथ साथ होने चाहिए ना, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। तो तस्य च नित्य संवेदनस्य च सहभावो, सहभाव को खोला, योग पद्यम गृह्येत, और ऐसा होने पर क्या होगा, न सुखाभावो, कोई भी क्षण ऐसा नहीं आएगा जहां सुख का अभाव होगा आत्मा को। सांसारिक स्थिति में तो सांसारिक सुख कभी नहीं होता है, तो सुख का अभाव भी होता है, लेकिन आत्मा का नित्य सुख यदि प्रकट हो रहा है तो कभी भी सुख का अभाव नहीं होना चाहिए आत्मा को बद्धावस्था में। तो न सुखाभाव न अनभिव्यक्ति रस्ती, और सुख की अभिव्यक्ति नहीं हो रही हो कहीं, वो भी नहीं हो सकता। न अनभिव्यक्ति रीति, मतलब सुख ज्ञान की अनभिव्यक्ति, सुख का अभाव नहीं होना चाहिए, यानी नित्य सुख का अभाव नहीं होना चाहिए, और नित्य सुख की अभिव्यक्ति ना हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उभय ऐसे नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से, सुख तो नित्य है ही, सुख का हेतु भी आप नित्य मान चुके हो, तो सुख संवेदन भी नित्य होना चाहिए। अब कोई कहने लगे कि नहीं जी, बद्धावस्था में तो ये अनित्य होता है, मुक्ति में नित्य होता है, बद्धावस्था में तो ये अनित्य होता है। किस स्थिति में, पिछली सारी स्थितियां मान के रखना, वो पूर्व पक्षी आत्मा का नित्य सुख मानता है, सुख धर्म आत्मा का मानता है अपना, और सुख की अभिव्यक्ति का हेतु उसको भी नित्य मानता है, तो सुख का संवेदन भी नित्य होना चाहिए, और सुख का संवेदन नित्य हो नहीं रहा है यहां पर, तो कहे कि नहीं, मैं सुख के संवेदन को अनित्य मान लूंगा। सुख को नित्य मान रहा है, सुख के हेतु को भी नित्य मान रहा है, लेकिन सुख के संवेदन को बोले मैं अनित्य मान लूंगा। ऐसा यदि कहे पूर्व पक्षी तो अनित्यत्व हेतु वचनम, यदि आप कह रहे हो कि बद्धावस्था में अनित्य रूप से रहता है तो उसका कारण बताना चाहिए कि क्यों उसको नित्य सुख नहीं हो रहा है, नित्य सुख का संवेदन क्यों नहीं हो रहा है, सुख का नित्य संवेदन क्यों नहीं हो रहा है उसको, ये आपको कारण बताना चाहिए। मुक्ति में तो सुख का नित्य संवेदन हो रहा है, बद्धावस्था में सुख का नित्य संवेदन क्यों नहीं हो रहा है, आपको कारण बताना पड़ेगा। फिर ये सारे तर्क चल रहे हैं, देखो पहले बता दिया इसमें आपके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, उसने कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया और उसके पक्ष को खंडित करने के लिए ये तर्क ऊहापोह चल रही है। ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो आपको ये करना पड़ेगा, ये उत्तर दोगे तो ये दोष आएगा, ये उत्तर दोगे तो ये दोष आएगा, सब तरफ से उसको घेर देंगे और सिद्ध करेंगे कि आत्मा का स्वयं का सुख मुक्ति में प्रकट नहीं होता। जो लोग बहुत कहते हैं आत्मा का सुख होता है, अपना सुख होता है, वही प्रकट हो जाता है, अभी केवल दबा हुआ है, इत्यादि जो बातें आती हैं, वो समाप्त होगा इसमें। वो तो बेचारा चुप बैठा है, वो तो खंडित हो गया। कहे तो वितंडा लेंगे, ये तो सिद्धांत ही उसके साथ खेल रहा है कि अगर आप ऐसा कहो तो, अगर वो ऐसा कहे तो, या तो शिष्य को सिखा रहा है सिद्धांत ही, या अपने गुरु सिखा रहा है उसको, वो बोल तो ना रहा है इति चेत करके, ये जो भाषा है ये खुद उसको कह रहा है अगर आप ऐसा कहो, उसके मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है उसको, प्रमाण तो है ही नहीं, वो तो वही खंडित कर दिया उसको, चौपट कर दिया उसका सिद्धांत तो। लेकिन आपके मन में हो कहीं कि अगर कोई ये कहे, अगर आप ये कहो, इसका उत्तर आप ये दो तो ये दोष है, ये कहो तो ये दोष है, ये सिद्धांत ही बोलता जा रहा है, इसको सीधे सीधे वितंडा नहीं कहेंगे। अगर ये सारे हेतु पूर्व पक्षी देता चला जाए उस भाषा में करें तो कह सकते हैं, और वो कुछ ना कुछ हेतु तो दे ही रहा है कि मुक्ति में आत्मा का सुख अभिव्यक्त होता है, क्यों, क्योंकि वो नित्य है, आत्मा का सुख आत्मा का नित्य, वो अपने पक्ष में बोलेगा, बोले जी नित्य है तो उसका हेतु कहना पड़ेगा, वहां प्रकट क्यों होता है या नहीं होता, बोले वो हेतु भी नित्य है, उत्तर दे रहा है वो, तो वैसा नहीं है, कारण बता रहा है। तो बोले अच्छा वहां भी अगर नित्य है, हेतु भी नित्य है, तो फिर तो बद्ध और मुक्त दोनों में समानता हो जाएगी, फिर यहां और उसमें अंतर क्या होगा, यहां भी नहीं, वो कहेगा फिर तो वो सुख यहां भी होने लगेगा बद्धावस्था में, तो बोले ठीक है मान लेंगे होता रहेगा। तो बोले अगर यहां भी होता रहेगा तो फिर धर्म धर्म के साथ साथ उस नित्य सुख का संवेदन भी होना चाहिए, वो तो नहीं होता, अब यहां उसको चुप रहना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष पे बात आ गई, ये होता तो है नहीं, और फिर कोई सुखाभाव नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा क्षण नहीं जाना चाहिए जहां सुख का अनुभव न होता हो, यदि आत्मा का ही सुख प्रकट हो रहा है तो कहेगा हाँ, यानी प्रकट तो नहीं होता, यहां वाक्य चुप हो गया तो उसने कहा कि यहां मान लेंगे यहां अनित्य होता है, वहां नित्य होता है मुक्ति में, यहां अनित्य होता है, अब इसने ये बात रख दी। तो बोले यदि अब सिद्धांति कहेगा कि यदि आप यहां शरीर में सुख की अभिव्यक्ति को अनित्य मान रहे हो तो आपको कारण बताना पड़ेगा, अनित्य क्यों है ये, नित्य क्यों नहीं है, जब उसका सुख नित्य है, उसका सुख की अभिव्यक्ति का हेतु भी आप नित्य मान रहे हो तो उसका संवेदन नित्य क्यों नहीं है, वो अनित्य आप क्यों मान रहे हो, अगर है तो आपको कारण बताना पड़ेगा, बाधक कारण बताना पड़ेगा जिसके, जो सुख के संवेदन को रोक रहा है, नित्य सुख है, सुख का अभिव्यक्ति का हेतु भी नित्य है, वो भी है, लेकिन फिर भी संवेदन नहीं हो रहा है, तो कोई बाधक कारण आपको बताना पड़ेगा, हेतु वचनम, उसका हेतु आपको बताना पड़ेगा। इस रूप में चर्चा चाहो तो ऐसे देख सकते, लेकिन ये उस शैली से लिखा हुआ नहीं है, ऐसे इतना तो वितंडा जैसा नहीं है ये, वितंडा में ध्यान देना वो दूसरे के पक्ष का खंडन करता है और पक्ष का प्रतिषेध करता है, यहां वो पूर्व पक्षी बेचारा सिद्धांती का खंडन कहा कर रहा है, ये तो सिद्धांती उसका खंडन करता जा रहा है, है नहीं नहीं वो ठीक है, वो होते हुए वो दूसरे का खंडन में लगा हुआ रहता है, वितंडा वाला अपने पक्ष की स्थापना से हीन होता है और परपक्ष का प्रतिषेध करता जाता है, वो दोनों बातें हैं उसमें जुड़ी हुई। खैर ये तो वैसे ही चर्चा चलाई हुई है इन्होंने पक्ष विपक्ष जानने समझने के लिए। तो अनित्यत्व हेतु वचनम, अगर आप अनित्य मानते हो तो आपको हेतु बताना पड़ेगा फिर इसका, संवेदना क्यों नहीं हो रही है। तो भाष्य इसी को खोल रहा है, ये छोटे छोटे अक्षर वाले वार्तिक हैं, बाकी खोले हुए हैं। अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम यथा उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य। जो नित्यस्य सुखस्य, मोक्ष में नित्य सुख का संवेदन यदि अनित्य माना जाए तो यथा उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य, जिससे ये उत्पन्न होता है उसको कहना पड़ेगा। इसको ये मुक्ति में भी ले जा रहा है किसी तरह से। मोह मुक्ति में ले रहा है ये, चलो उस तरह भी। अनित्यत्वे हेतु वचनम, अगर कोई कहे, यूं कहो कि मुक्ति में सुख की अभिव्यक्ति अनित्य होती है, मुक्ति में ही नहीं सब जगह कहीं भी, क्योंकि मुक्ति में तो नित्य मानना ही है उसको संवेदन, वो तो सिद्धांत पूर्व पक्षी भी मानता है, यहां अनित्य है, यानी कहीं नित्य है कहीं अनित्य है। तो अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम, वाक्य वैसे ये कह रहा है कि मोक्ष में यदि नित्य सुख का संवेदन अनित्य है, यतः उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य। शरीर का उस तरह अध्ययन किया नहीं गया। अगर हम ये माने, इसको यूं देखें कि मोक्ष में जो नित्य सुख का संवेदन होता है वह यहां पर अनित्य है, शरीर में अनित्य है, उस पक्ष में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने ये तो वैसे कहा नहीं है कि मुक्ति में अनित्य है। अगर वो कहे तो वहां भी प्रश्न उठाया जा सकता है। अनित्यत्व हेतु वचनम अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम, जो मुक्ति में नित्य सुख का संवेदन है, यदि वो कहे अनित्य उसमें, यदि वो ऐसा कहे कि वो अनित्य मान ले इसको, तो हेतु वचनम, हेतु का कथन करना पड़ेगा उसको। तो इसमें वो कारण बता रहा है, कारण कोई बताए। आगे क्या लिखा है, आत्म मन संयोगस्य निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम्। आत्मा और मन के संयोग का निमित्तांतर के सहित हेतुत्व है। जब आत्मा और मन का विशेष संयोग होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगा। और आत्मा और मन का संयोग ये एक हेतु है, लेकिन कैसा हेतु है, ये निमित्तांतर के सहित है, इसका भी कोई एक और निमित्त है। आत्मा और मन का संयोग विशेष होने पर विशेष सुख का ज्ञान हो जाता है इस शरीर में भी, और आत्मा और मन का जब विशेष संयोग नहीं होता है तो आत्मा के अपने सुख का ज्ञान यहां नहीं होगा। लेकिन ये आत्मा और मन के संयोग से जो आत्मा के सुख का ज्ञान हो रहा है, वो भी उस संयोग का भी तो हेतु बताना पड़ेगा। भाई आत्मा और मन का विशेष संयोग क्यों हो रहा है, यही अभी क्यों हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो आत्म मन संयोग से निमित्तांतर सहित, निमित्तांतर के सहित उसका हेतुत्व बनेगा। यदि आत्मा और मन के संयोग को निमित्तांतर से रहित आप हेतु के रूप में प्रस्तुत करोगे तो वो भी हेतु नहीं बनेगा। निमित्तांतर सहित आत्मा और मन का संयोग यदि हेतु बने तो उसके लिए आगे उसी को खोल रहे हैं आगे। आत्म मन संयोगो हेतु रीति चेत, आत्मा और मन का संयोग यदि हेतु है तो एवं अपि तस्य सहकारी निमित्तांतरम वचनीयम इति, तो उसका सहकारी निमित्तांतर भी आपको कहना पड़ेगा कि क्यों इस बद्धावस्था में आत्मा और मन का संयोग कभी तो होता है, वो विशेष संयोग जिससे कि आत्मा के अपने सुख की अनुभूति होती है, और कभी नहीं होता है। तो उसको बोले धर्मस्य कारण वचनम, धर्म उसमें कारण होता है। ये आत्मा और मन के संयोग का जो निमित्तांतर है, भिन्न निमित्त है, उसका भी जो कारण है वो क्या, धर्म है। धर्मस्य कारण वचनम, तो यदि धर्मो निमित्तांतरम, अगर धर्म को आप निमित्तांतर मान रहे हैं तो तस्य हेतुर्वाच्यो यथा उत्पद्यते इति, वो जो धर्म है उसका भी आपको कारण बताना पड़ेगा कि वो धर्म उस समय क्यों उत्पन्न हो गया, वो धर्म उसी समय बना या पहले से विद्यमान था और अब केवल प्रकट हो गया है। धर्म का भी निमित्त बताना पड़ेगा कि धर्म इसी समय क्यों प्रकट हुआ। वो धर्म जो कि आत्मा और मन के संयोग विशेष को उत्पन्न कर रहा है, जिससे कि आत्मा अपने सुख को अनुभव कर रहा है, वो धर्म अभी कैसे उत्पन्न हो गया, उसका भी कारण आपको बताना पड़ेगा। तो तस्य हेतुर्वाच्यो यथा उत्पद्यते इति, अब इसका कोई कारण बताए, वो अगले आगे कह रहे हैं, योग समाधि जन्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षये संवेदन अननुवृत्ति ही, संवेदन अननुवृत्ति ही, संवेदन निवृत्ति ही, ये भी पाठ भेद है पर अर्थ समान ही है। तो योग समाधि जन्य, योग समाधि जन्य जो धर्म है कैसा है वो, कार्यावसाय विरोधात, कार्य के अवसाय समाप्त होने के विरोध से। योग समाधि जन्य जो धर्म है, अगर कार्य का नाश हो जाएगा तो समाधि भी नहीं रहेगी और सब नष्ट हो जाएगा। ये कैसा है योग समाधि जन्य धर्म, जो कार्यावसाय है, कार्य के, कार्य मतलब जो उत्पन्न हुए द्रव्य हैं उनकी समाप्ति पर इसका भी क्षय हो जाता है। कार्यावसाय विरोधात प्रक्षय संवेदन अननुवृत्ति, इसलिए संवेदना की अनुवृत्ति अननुवृत्ति होती है, यानी अनुभूति नहीं होती है, लगातार नहीं बना रहता है, इसी को खोला। यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, यदि योग समाधि जन्य धर्म इसमें हेतु है, ऊपर वाला धर्म पाप पुण्य वाला धर्म, ठीक है, उसका हेतु बताना पड़ेगा। और वो कोई कहने लगे नहीं योग समाधि जन्य धर्म से ही ऐसा होता है, तो बोले योग समाधि जन्य, यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, तो तस्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षय संवेदनम अत्यंतम निवर्तते निवर्तेत, उसके कार्यावसाय के विरोध से प्रक्षय होने पर, क्षीण हो जाने पर अत्यंत संवेदन जो है वो हट जाना चाहिए। इसको दो ढंग से देखा जा सकता है, एक तो हम शरीर वाले पक्ष में देख रहे हैं, इसको मुक्ति के पक्ष में भी देख सकते हैं। योग समाधि जन्य धर्म, एक विशेष प्रकार का धर्म उत्पन्न हुआ योग समाधि जन्य, जब जब योग समाधि लगेगी तब तब वो धर्म उत्पन्न होगा और तब तब आत्मा का नित्य सुख प्रकट होगा, तब आत्मा और मन का संयोग होगा, ठीक है, और उससे आत्मा का अपना सुख प्रकट होगा। तो समाधि में जो हमारे को सुख की प्राप्ति होती है वो आत्मा का अपना धर्म है, ऐसा आज भी बहुत मानते हैं लोग बार। तो उस दृष्टि से यह कथन है कि यदि वो माना जाए तो ये योग समाधि जन्य जो धर्म है ये कब तक रहता है, जब तक कार्य द्रव्य रहते हैं, फिर वो समाप्त हो जाता है। शरीर आदि कार्य द्रव्य रहते हैं, मन आदि, तब तक रहता है, नहीं तो हट जाता है वो, तब उसका क्षय हो जाता है। तो तस्य कार्यावसाय विरोधात, कार्य की समाप्ति से उसका विरोध होने से, क्योंकि योग समाधि रहेगी नहीं तब, तो उसके प्रक्षय होने पर संवेदनम अत्यंतम निवर्तेत, अत्यंत संवेदन संवेदन जो है सुख का वो हट जाएगा, सदा नहीं रह पाएगा। फिर अगर आप यही कारण मानोगे और मुक्ति में भी अगर आप यही कारण मानोगे तो ये तो प्रलय अवस्था में समाप्त हो जाएगा और मुक्ति में भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीजें वहां पर साथ में रहती ही नहीं है उसके। आगे असंवेदने च अविद्यमाने न अविशेष, अगर कोई कहे कि नहीं उसकी संवेदना ही नहीं होती है, आत्मा का नित्य सुख होता है, विद्यमान रहता है, लेकिन उसका संवेदन नहीं होता है बद्धावस्था में, तो बोले वो तो अविद्यमान से अविशेष है, यानी अविद्यमान जैसा ही हुआ। आप कह रहे हो कि वो है सुख आत्मा का लेकिन अनुभूत नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, तो होते हुए अगर उसकी अनुभूति नहीं हो रही है तो वो तो अविद्यमान ही तो हुआ, अविद्यमान जैसा ही तो हुआ, फिर अंतर क्या हुआ। तो कह रहे हैं असंवेदने च अविद्यमाने न अविशेष, इसी को बोल रहे हैं, यदि धर्म क्षयात संवेदनोपरमे, मोह की जगह में कर लेना, धर्म का क्षय होने पर, या तो पुण्य वाला या योग समाधि जन्य धर्म का, उसका क्षय होने पर नित्यम सुखम न संवेद्यते, नित्य सुख का संवेदन नहीं होता, तो किम विद्यमानम न संवेद्यते अथा अविद्यमानम इति नानुमानम विशिष्टे अस्ति इति। तो अब जब संवेदन नहीं हो रहा है उस समय वो विद्यमान होते हुए संवेदन नहीं हो रहा है अथवा विद्यमान न होते हुए संवेदन नहीं हो रहा है, इसमें कोई विशेष अनुमान नहीं है, विशिष्ट प्राप्ति नहीं है। जैसे कि संदेह जिस समय होता है ना कि हमें अलमारी में एक पुस्तक देखनी है, हम गए और देखी तो मिली हमारे को, दूसरी बार फिर देखने गए किसी पुस्तक को, वो मिली ही नहीं वहां पर, खूब देखा इधर उधर कहे तो मिली नहीं है, दूसरे का नहीं वहीं रखी है, आया और आकर के दिखा दी देखो ये रखी है। होता है ऐसा ना, हम देखते हैं हमको सामान ही नहीं मिलता उस जगह, असावधानी से देखते हैं, दूसरा आके कहता ये रखी तो है। तो पहली बार तो गए थे तो पुस्तक दिखी थी मिली थी, तो पुस्तक होती है तो मिलती है ये हमारे मन में विचार आ गया, और दूसरी बार पुस्तक थी लेकिन मिली नहीं थी हमारे को, तो होते हुए भी नहीं मिलती है, तो कभी तो होते हुए मिलती भी है और होते हुए नहीं भी मिलती है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अब तीसरी बार फिर गए बोले पुस्तक मिली नहीं रही है, कभी पुस्तक नहीं होती है तो नहीं मिलती है, ये भी तो ठीक है ना, पुस्तक नहीं है और नहीं मिल रही है ऐसा भी तो होता ही है। अब फिर कभी गए, ये पिछली सारी अनुभूतियां हैं तरह तरह की, अब गए और वो पुस्तक मिल नहीं रही है, अब मन में क्या विचार आएगा कि पुस्तक होते हुए नहीं मिल रही है या नहीं है इसलिए नहीं मिल रही है, संदेह होगा ना, संदेह होगा। अब फिर कोई आके कहे नहीं पुस्तक तो यहीं पर ही है, बोले तो दिखाओ कहां पर है, बोले नहीं दिख नहीं रही है यहीं पर है यहीं पर लेकिन मिल नहीं रही है, अभिव्यक्त नहीं है यहां पर, तो बोले फिर उसका होना कथन एक ही बात है ना, हम कहें कि नहीं है आपका वो है, उसका आपका वो है और मिल नहीं रही है तो उसका होना नहीं होने के बराबर ही तो है, होते हुए भी वो नहीं मिल रही तो होना ना होने के बराबर है। हमारा पैसा हमारे पास में है, उपयोग हम कर नहीं सकते, मान लो ठीक है प्रतिबंध लगा दिया तो बोले कि बोले पैसा है ना आपके पास, वो पैसा होना तो ना होने के बराबर है, होना ना होना क्या बात है, हम प्रयोग तो कर ही नहीं सकते उसका। तो ऐसे उन्होंने कहा तो किम विद्यमानम न संवेद्यते अथा अविद्यमानम इति नानुमानम विशिष्टे अस्ति इति। ये विद्यमान होते हुए नहीं मिल रहा है अथवा न होते हुए नहीं मिल रहा है, इसमें कोई विशेष अनुमान नहीं है कि यही बात ठीक है, विद्यमान होते हुए अनुभूत नहीं हो रहा है अथवा विद्यमान न होते हुए अनुभव नहीं हो रहा है, ये जो दो बातें हैं इसमें कोई विशेष अनुमान तो है नहीं, विशेष हेतु तो है नहीं कि ये बात ठीक है या ये बात ठीक है। इस जीवन में बद्धावस्था में नित्य सुख हमारा हमारे पास होते हुए नहीं मिल रहा है अथवा हमारे पास हमारा नित्य सुख है ही नहीं इसलिए नहीं मिल रहा है, इसमें कोई विशेष हेतु तो आया नहीं, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आत्मा का नित्य सुख होते हुए अनुभव में नहीं आ रहा है, ये जो आपका कथन है इसको हम कैसे मान सकते हैं, विशेष हेतु तो है नहीं। नानुमानम विशिष्टे अस्तीति, विशिष्ट में विशेष बोध में विशेष निर्णय में अनुमान नहीं है, और विशिष्ट क्या पूर्व पक्षी वाला विशिष्ट कि सुख के होते हुए भी अनुभूति नहीं हो रही है, ये जो आप विशेष प्रतिपादन कर रहे हो उसमें कोई अनुमान हेतु नहीं है। आगे अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम उत्पत्ति धर्मकत्वात्। इस धर्म का क्षय न होना, नष्ट न होना, कोई कहे कि ये धर्म का क्षय ही नहीं होगा, बना रहेगा वो, तो ये निरनुमानम है, अनुमान से रहित है, प्रमाण से रहित है, अनुमान प्रमाण से रहित है। क्यों? उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उसके उत्पत्ति धर्म वाला होने से, क्योंकि ये जो धर्म है ये उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है तो ये नष्ट भी होगा, ये तो नियम है। भाष्य योग समाधि जन्य धर्म का, योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते इति न अस्ति अनुमानम। कोई ये कहे कि योग समाधि जन्य धर्म क्षीण ही नहीं होता है, इसको अब थोड़ा सा पीछे से ऐसे देखिए कि यहां योग समाधि जन्य धर्म से आत्मा का सुख प्रकट हो गया, आत्मा का अपना सुख प्रकट हो गया, और मुक्ति में भी वही विद्यमान है, उसी से ही वो वहां मुक्ति में भी सुख को भोग रहा है। नित्य सुख था, उसकी अभिव्यक्ति का कोई हेतु है, वो है योग आत्मा और मन के संयोग विशेष, या तो समाधि जन्य जो संयोग धर्म है, समाधि से ऐसा धर्म उत्पन्न हो गया और उस धर्म ने वहां पर उसका धर्म वो लगातार चलता रहेगा और चलता रहेगा और वहां पर मुक्ति में भी सुख बना रहेगा, ऐसा यदि कोई कहे तो बोले अपक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम। इस योग समाधि जन्य धर्म का क्षय नहीं होता, ये अगर आप कहो तो इसमें कोई अनुमान नहीं है, प्रमाण नहीं है, आप सिद्ध नहीं कर सकते इसको। क्यों? उत्पत्ति धर्म कत्पात, योग समाधि जन्य उत्पन्न हुआ है तो वो नष्ट भी होगा। योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते इति नास्ति अनुमानम, क्षीयते योग समाधि जन्य धर्मो, धर्मो भी कर लेना, धर्मो न क्षीयते, क्षीण नहीं होता है, इसमें कोई अनुमान नहीं है। इसको यूं भी कह सकते हैं हम दूसरे ढंग से, हम मुक्ति की प्रसंग में भी देख सकते हैं, और कोई कहे जी योग समाधि जन्य मुक्ति की प्राप्ति है तो इसलिए मुक्ति नित्य बनी रहेगी। योग समाधि जन्य धर्म यदि नित्य बना रहेगा तो मुक्ति नित्य कही जा सकती थी, लेकिन योग समाधि जन्य धर्म ही नित्य नहीं रह सकता तो तज्जन्य मुक्ति भी नित्य कैसे हो सकती है? योग समाधि जन्य धर्म नित्य क्यों नहीं हो सकता है? क्षेमेंद्र जी, तेजेंद्र जी, योग समाधि जन्य धर्म नित्य क्यों नहीं हो सकता है? तो योग से योग की तो ऊंची बात है, वो वहां अनित्य कैसे हो सकता है? क्यों नहीं रहेगा? क्यों, हेतु क्या है, कारण बताओ ना। वो तो प्रतिज्ञा का ही कथन हो गया, ये जो आपने बोला ना इसको ध्यान देना, कई बार हम प्रतिज्ञा को ही दूसरे शब्दों में बोल देते हैं और जो समझते हैं कि हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं। प्रश्न तो यही था, योग समाधि जन्य धर्म सदा क्यों नहीं रहता, वो क्षीण हो जाता है तो सदा क्यों नहीं बना रह सकता? वो तो योग से उत्पन्न हुआ है तो नित्य रहना चाहिए, तो क्यों नहीं रह सकता नित्य, इसका हेतु बताओ। ये बात, अब हेतु दिया है आपने, अब हेतु दिया है कि जो उत्पन्न हुआ है तो नष्ट तो होगा ही। आप ये नहीं कह सकते नहीं वो तो जी सदा ही बना रहता है, ये कोई हेतु नहीं हुआ, वो तो नित्य बना रहता है, उसी की व्याख्या है, दूसरे शब्द है कि वो जी हमेशा बना रहता है, वही इन्होंने कहा उत्पत्ति धर्मकत्वात्। तो योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते इति नास्ति अनुमानम, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम, ये हेतु दिया, ये सब जगह करते हैं, ये व्याप्ति है, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अब अनित्य होता है, नष्ट होता है, वो सदा नहीं रह सकता। वो इति विपर्यस्य तु अनुमानम, इससे उल्टे का तो अनुमान होता है कि उसका क्षय हो जाएगा, वो नित्य बना रहेगा इसमें तो अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा इसमें तो अनुमान कर सकते हैं। ये अनुमान उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम, ये जो कथन है इससे योग समाधि जन्य धर्म की अनित्यता ये तो सिद्ध हो जाएगी, लेकिन नित्यता तो आप सिद्ध कर नहीं सकते, यानी आपके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, हेतु नहीं है, और मेरे पक्ष में तो अनुमान और हेतु है। धर्म की योग समाधि जन्य धर्म नष्ट होता है, ये विपर्यय हो गया, वो कह रहा था नित्य होता है तो उसका विपर्यय मतलब उल्टा अनित्य है, इसमें तो अनुमान है, क्या अनुमान है? उत्पत्ति धर्म का अनित्यम दृष्टम। यस्य तु संवेदनो परमो नास्ति तेन संवेदन हेतु नित्य इति अनुमेयम्। अब यस्य तु, यस्य मते, किसी के मत में कोई ऐसा कह सकता है, बोले नहीं संवेदन का उपरम ही नहीं होता है, यानी सुख नित्य बना रहता है, इससे पता लगता है कि संवेदन का जो हेतु है वो भी नित्य है। कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है ना, सुख का संवेदन नित्य बना रहता है, इसी से पता लगता है कि जो सुख का हेतु है वो भी नित्य है, अनुमान कर लेंगे। दूसरे ढंग से बात कही जा रही है, हेतु को भी, वो हेतु को कैसे नित्य सिद्ध कर रहे हैं, चूंकि सुख का संवेदन नित्य है, चूंकि सुख का संवेदन नित्य है, इससे संवेदन का जो हेतु है वो भी नित्य ही होगा। ये बात कही। तो यस्य तू, यस्य मते, ये सिद्धांति का कथन नहीं है, जिसके मत में ऐसा बात है, जो ऐसा मानते हैं, आगे चर्चा चलेगी। यस्य तू संवेदनो परमो नास्ति, संवेदन का उपरम ही नहीं होता, सदा बना रहता है। तेन संवेदन हेतु नित्य इति अनुमेयम, नित्य ही मान लेंगे। योग समाधि जन्य धर्म है, ठीक है, उत्पत्ति है जो भी है, लेकिन संवेदन नित्य है, इसलिए वो धर्म भी नित्य मान लिया जाएगा जो भी। तो इसके ऊपर फिर कह रहे हैं कि नित्य च मुक्त संसार स्थयो अविशेष इत्युक्तम। बोले इस विषय में तो हमने दोष दिखाया ही था पहले, यदि आप नित्य मानोगे तो मुक्त आत्माओं में और संसारस्थ में तो कोई विशेषता ही नहीं रहेगी, यहां भी रहना चाहिए, वो का वो दोष हो जाएगा। इसी को खोल रहे हैं, यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम तत्संवेदन हेतुश्च, जिस प्रकार से मुक्त का नित्य सुख और उसका संवेदन का हेतु, ये भी नित्य है, सुखम तत् हेतुश्च, तत् संवेदन हेतुश्च नित्यम। तो संवेदन से तो उपरमो नास्ति, संवेदन का तो उपरम है नहीं, कारण से नित्यत्वात्, कारण के नित्य होने से आपके मत में, तथा उसी प्रकार से संसारस्थस्य अपि इति, फिर तो संसारस्थ मनुष्य का भी होना चाहिए, क्योंकि सुख भी नित्य है और उसका हेतु भी नित्य है, तो यहां भी नित्य संवेदन होना चाहिए। मुक्ति में तो नित्य संवेदन है, इसलिए नित्य हेतु माना। अब उसको पकड़ करके कह रहे हैं, यदि संवेदन को नित्य मान करके आप हेतु को नित्य मानते हो, तब तो बद्धावस्था में भी संसारस्थ मनुष्य को भी सुख नित्य होना चाहिए, क्योंकि हेतु आपका कह रहे हो कि नित्य है, हेतु नित्य है तो कार्य भी, सुख का संवेदन भी नित्य होना चाहिए, वो बद्धावस्था में भी होना चाहिए। रुको, एवं च सती, और ऐसा होने पर वही दोष बता रहे हैं जो पहले बताया था। एवं च सती धर्माधर्म फलेन सुख दुख संवेदनेन सहचर्यम गृह्येता, ऐसा होगा तो धर्माधर्म का जो फल है सुख दुख, उसके संवेदन के साथ इस नित्य सुख का संवेदन भी होना चाहिए। तात्पर्य है कि लेकिन वो होता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। पूछो, नित्य को नित्य को अनित्य उत्पन्न कर दे तो नहीं, जब तक वो हेतु बना रहेगा तभी तक तो वो रहेगा। अब देखो इस वाक्य की विवेचना करो थोड़ी सी, नित्य को यदि अनित्य उत्पन्न कर दे तो क्या दोष है? नित्य को यदि अनित्य उत्पन्न कर दे तो क्या दोष है? तेजेंद्र जी वाक्य बोलो, इसी वाक्य को दोहराओ, नित्य को यदि अनित्य उत्पन्न कर दे तो क्या दोष है? अब आपको बताना है क्या दोष है। भास्कर जी वाक्य बोलो, क्या दोष है बताओ, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट बोलो, नित्य से अनित्य की उत्पत्ति नहीं कह रहे हैं? नित्य को यदि अनित्य उत्पन्न कर दे तो क्या दोष है, ये कह रहे हैं। अनित्य से उत्पन्न नहीं कह रहे हैं, अनित्य से कह रहे हैं। पहला दोष आप जो कह रहे हो कि नित्य को यदि अनित्य उत्पन्न करे, तो बोले नित्य की तो उत्पत्ति ही नहीं होती है। आप एक तरफ उसका उत्पन्न होना कह रहे हो और एक तरफ नित्य कह रहे हो, यानी कि वो जब तक रहेगा। इनके प्रश्न का उत्तर तो पहले है, तो सिद्धांत हो गया, तो ये वाक्य में दोष वाक्य भी में ही नहीं होगा। क्या दिक्कत आएगी? आप उत्पन्न की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करो तो आपका अभिप्राय अधिक संगत लगेगा और प्रश्न बनेगा। एक शब्द को बदलो, क्या बदलना चाहिए इनको? प्रकट का, अभिव्यक्त का। नित्य को यदि अनित्य प्रकट कर दे, अभिव्यक्त कर दे, जो ये चर्चा चल रही थी, तो क्या दोष आता है? अब ये आप पे दोष नहीं दिखा सकते, अब दिखा सकते हो इनके। नित्य का उत्पन्न होना तो आपने कहा भी, नित्य का तो उत्पन्न कैसे हो सकता है, वो तो नित्य कह ही रहे हो, तो उसकी उत्पत्ति कहां से होगी? उत्पत्ति मानोगे तो वो अनित्य हो जाएगा, परस्पर विरुद्ध कथन हो रहा है। अब इन्होंने संशोधन कर दिया है वाक्य को, कि नित्य की अभिव्यक्ति यदि अनित्य हेतु से हो तो क्या दोष आ रहा है, ये पूछना ये चाह रहे थे। शब्द का प्रयोग इन्होंने उत्पन्न वाला किया जो कि भ्रांतिजनक हो सकता है, ये ऐसे शिथिल वाक्य बोलेंगे इसको, ये से पूछना है आपको नहीं। एक शब्द ही तो बदला है, कौन बताएगा? नित्य को यदि अनित्य उत्पन्न कर दे तो क्या दोष है, प्रकट कर दे तो क्या दोष है? तो जब तक कारण है तब तक कार्य रहेगा, जब तक अनित्य जो हेतु है हेतु के हटते ही समाप्त हो जाएगा। अभिव्यक्ति समाप्त होता है, अभिव्यक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी, अभिव्यक्ति नहीं होगी, अनभिव्यक्त हो जाएगा वो। जैसे प्रकाश के जलने से वस्तुएं अभिव्यक्त होती हैं, विद्यमान होती हुई, पहले से विद्यमान है वो, प्रकाश ने उनको उत्पन्न नहीं किया है, प्रकाश ने उनको अभिव्यक्त किया है। तो वो चीजें कब तक अभिव्यक्त रहेंगी? जब तक हेतु रहेगा, प्रकाश रहेगा। कोई कहे जी मैं बल्ब को एक बार चला देता हूं वो प्रकट हो जाएंगी, और प्रकट हो गई तो प्रकट चलती रहेंगी, बिजली का बिल भी कम आएगा, बंद कर देते। नित्य का उदाहरण पुरुष है, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, जिसने संतान की उत्पत्ति की जरूरत, वो नए द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है, वो दृष्टांत वैषम्य में बनेगा। आपको दृष्टांत वो देना पड़ेगा जिसमें किसी वस्तु के गुण की अभिव्यक्ति हो रही हो, नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं। अभी तो कुम्हार ने घड़े को बना दिया और कुम्हार चला गया तो उससे घड़ा थोड़ा नष्ट हो जाता है, घड़ा तो है ठीक है। नहीं, ये जो उदाहरण आपने दिया, आपने संतान का उदाहरण दिया, मैंने घड़े का बोल दिया, इसमें क्या द्रव्योत्पत्ति हो रही है, भिन्न द्रव्य आ रहा है, कार्य द्रव्य। ये हमारा प्रसंग कैसा है, यहां कोई नया कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हो रहा है आत्मा से अतिरिक्त। आत्मा का नित्य गुण सुख अभिव्यक्त हो रहा है बस, जैसे कि वस्तुओं का रूप गुण अभिव्यक्त हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, इन वस्तुओं का रूप गुण अभिव्यक्त हो रहा है ठीक है। प्रकाश होते ही हमको वस्तुएं दिखने लगती हैं। अब प्रकाश के आने से कोई नई वस्तुएं थोड़ा उत्पन्न हुई है, वहां उसका अपना जो रूप गुण था वो अभिव्यक्त हो गया है, प्रकट हो गया है, ये है ना। इस तरह के उदाहरण में अब प्रकाश को आप बंद कर दोगे तो उसी समय में, तो इसलिए यही दोष आएगा कि जो हेतु, जिस हेतु से, जो अनित्य हेतु आत्मा के नित्य सुख को अभिव्यक्त कर रहा था, वो हेतु यदि हट जाएगा तो नित्य सुख का संवेदन भी जो अभिव्यक्त हो गया था वो अनभिव्यक्त हो जाएगा, अनुभव में नहीं आएगा, ये दोष आने लगेगा। एक ही क्यों मान लोगे जब अलग अलग मान के चर्चा चल रही है, जब वो पूर्व पक्षी उसको दोनों को अलग मान करके ही कथन कर रहा है, जब ऐसा पूर्व पक्षी आएगा तब की तब बात करेंगे, उसकी तो ये प्रतिज्ञा ही नहीं हो सकती जो अभी है कि आत्मा का नित्य गुण मुक्ति में प्रकट हो जाता है, नित्य सुख प्रकट हो जाता है, ये उसका कथन ही नहीं होगा। ये कथन तो तब होगा जब गुण और गुणी में भेद मान करके कथन करेंगे, नहीं चलिए आगे चलते हैं। तो यथा कहां तक पहुंच गए, हाँ शरीरादि संबंध है। अब वो कोई कहे कि यहां क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, यहां बद्धावस्था में, तो बोले शरीरादि संबंध है प्रतिबंधी हेतु रीति चेत, मुक्ति में तो शरीरादि होते नहीं है इसलिए आत्मा का नित्य सुख प्रकट रहता है, यहां शरीरादि होते हैं ये उसको सुख को नहीं होने देते, ये प्रतिबंधक है, यहां ये विशेषता है ना शरीर की, शरीर आदि यानी बुद्धि इंद्रियां ये बाधक बन जाएंगे, विशेष कारण हो गया ना यहां पर। अब उसने तो कह दिया कि इसके कारण से सुख नहीं होता है उसको, आत्मा का नित्य सुख क्यों नहीं प्रकट होता है, क्योंकि ये शरीर में है, मुक्ति में शरीर नहीं होता है इसलिए आत्मा का नित्य सुख अभिव्यक्त हो जाता है। अब क्या खंडन करोगे इसका, ये तो मानना ही पड़ेगा कि बद्धावस्था में शरीर होता है और मुक्तावस्था में शरीर नहीं होता है, कोई बात नहीं बदल सकता है ना वो ठीक है, उसने जो भी कहा अभी जो कह रहा है उसने उसी पे केंद्रित रहेंगे। तो इसका उत्तर सिद्धांती देखो क्या देता है, न शरीरादीनाम उपभोगार्थत्वात् विपर्यस्य च अननुमानात्। बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो शरीरादि हैं ये तो उपभोग के लिए ही तो होते हैं। शरीरादि किस लिए होते हैं? उपभोग के लिए, या उपभोग को बाधित करने के लिए? उपभोग के लिए होते हैं, तो आप इनको भोग का, जो आत्मा का अपना सुख है उसकी अभिव्यक्ति में बाधक क्यों मान रहे हो? वो तो साधक कारण है, शरीर आदि तो सुख में साधक कारण है, आप बाधक कैसे मान रहे हो इसको? एक खंडन का तरीका है, देखो उसको रोक दिया ना। तो आप शरीर आदि को सुख का साधन मानते हो या बाधक मानते हो? शरीर आदि तो सुख के साधन है, आप बाधक कैसे कह रहे हो उसको? इसलिए देखो तो ना, ना मतलब निषेध कर दिया। शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात्, क्योंकि उपभोग के लिए है। संघत परार्थत्वात्, संघत जो भी चीजें हैं वो दूसरे के लिए होती हैं, उपभोग के लिए होते हैं। उपभोगार्थत्वात् विपर्यस्य च अननुमानात्, और इसके विपरीत का अनुमान नहीं कर सकते कि ये शरीर आदि भोग के साधन न होंगे, इसमें कोई अनुमान नहीं है आपका। आप सिद्ध कर दो कि ये शरीर आदि भोग के साधन नहीं है, इसमें कोई आप हेतु अनुमान प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप ये सिद्ध कर दो कि शरीर आदि भोग के साधन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि शरीर आदि की उपस्थिति के कारण से आत्मा का नित्य सुख बद्धावस्था में प्रकट नहीं हो पा रहा है, तब हम मान सकते हैं। आप पहले ये सिद्ध करो कि शरीर आदि इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां सब आ गई, वो हमारे सुख में बाधक होते हैं, वो उनकी उपस्थिति में हमें सुख नहीं होता, ये सिद्ध करके बताओ पहले। इनकी उपस्थिति में ये सुख के साधन है, सुख होता ही है, इसका खंडन कैसे कर सकता है पूर्व पक्षी? आप ये जो बोल रहे हैं उसको बोलने दो ना, अभी तो आप अविद्या कारण एक नया हेतु ला रहे हो, ये जो कह रहे हैं वो समझ लो अभी तो, या क्या चर्चा चला रहे हैं? तो न शरीरादीनाम उपभोगार्थत्वात् विपर्यस्य च अननुमानात्, इसी को खोल रहे हैं। स्यान मतम, उसका पूर्व पक्षी का ऐसा मत हो सकता है, मान करके कथन है। स्यान मतम संसारावस्थस्य शरीरादि संबंधो नित्य सुख संवेदन हेतु हो प्रतिबंधक प्रकरण। संसार अवस्था में जो है उसका, आत्मा का शरीरादि का संबंध नित्य सुख के संवेदन के हेतु का प्रतिबंधक है, हेतु को रोक देगा। हेतु को रोक दिया तो अब नित्य सुख अभिव्यक्त नहीं होगा। तेन अविशेषो नास्ति इति, इससे अविशेष नहीं है, यानी विशेष है। सिद्धांती ने कहा था कि अविशेष होना चाहिए, मुक्ति में भी सुख है तो बद्ध में भी सुख होना चाहिए। बोले नहीं, शरीर आदि रोक देता है, शरीर उसके नित्य सुख के हेतु को का प्रतिबंधक है, इसलिए अविशेष नहीं है, विशेष है। एतच्च अयुक्तम, सिद्धांती कह रहा है ये बात आपकी युक्ति संगत नहीं है। क्यों? शरीर आदय उपभोगार्थ ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति इति अनुपपन्नम, शरीर आदि तो भोग के लिए ही होते हैं, ये भोग को बाधित करेंगे ये सिद्धि नहीं है, आप केवल कथन कर रहे हो। न च अस्ति अनुमानम शरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चित् अस्ति इति अशरीरस्य, और इसमें कोई अनुमान नहीं है कि बिना शरीर के आत्मा का भोग होता है, बिना शरीर के आत्मा को कोई भोग होता है, इसमें कोई अनुमान नहीं है। यानी शरीर होता है तभी भोग होता है, ये जो भूत प्रेत आदि में मानते हैं ना कि शरीर छोड़ के चला गया और फिर वो भोग भोगते रहते हैं और आत्मा घूमती रहती है यूं ही, वैदिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। आत्मा भोग भोगेगा तो शरीर में ही भोगेगा, नहीं तो नहीं भोग सकता। जब तक दूसरा जन्म नहीं लेता है तब तक बीच में वो कोई भोग नहीं भोग सकता, प्रलय अवस्था में भी कुछ भोग नहीं भोग सकता, और मुक्ति में भी शरीर आदि नहीं होते तो सांसारिक सुख दुख कोई भोग नहीं भोग सकता। कई बार हम भावना में कहते हैं ना कि महर्षि दयानंद मुक्ति में बैठे हुए बड़े दुखी हो रहे होंगे कि मेरे खोले हुए आर्य समाज के ये लोग देखो कैसा आपस में व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, ये भावना कथन तक ठीक है, वक्ता का इतना ही अभिप्राय है कि ये महर्षि दयानंद के अभिप्राय के विपरीत है, इतना कह रहे हैं तो ठीक है। वही जो परमात्मा के को आपका न्याय क्या समाप्त तो हो गया है कि इन पशु पक्षियों को लोग मार रहे हैं, ये केवल उतने तक ठीक है, ये सिद्धांत कथन नहीं, क्योंकि वहां तो वो दुखी हो ही नहीं सकता आत्मा। बोले अपने महर्षि दयानंद की आत्मा मुक्त आत्मा भी ढूंढती होगी कि कौन सच्चा आर्य समाज है, देखो तो कोई किसने मेरे सत्यार्थ प्रकाश को सबसे ठीक तरह समझाया उसको देखो तो सही कौन मेरे वेद भाष्य का ठीक ठीक प्रचार कर रहा है, थोड़ा जानू तो सही कौन है वो। और कोई नहीं मिलता होगा तो उसकी आत्मा रो रही होगी, आंसू बहा रहा होगा कि मैंने 16 बार जहर इसलिए पिया था। अब ये भावना तक कथन ठीक है बस। सुनने में कोई बाधा नहीं है, दुखी होने में बाधा है। तो देखिए ये पंक्ति क्या है, ये एक सिद्धांत का कथन है। न च अस्ति अनुमानम शरीर अशरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चित अस्ति। इसमें कोई अनुमान नहीं है, यानी कोई अनुमान नहीं बता सकता कि बिना शरीर के कोई भोग होता है। यानी जब जब भोग होता है तब तक शरीर से ही होता है। शरीर होगा तो भोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। परमात्मा के आधार से होता है मुक्ति में सुख, वो एक अपवाद है। ये सुख दुख ऐसा सुख दुख नहीं है ना, वो अलग है। वो आत्मा परमात्मा की सहायता से ही सब कुछ जानता है, करता है, वहां परमात्मा का सहाय है। आगे इसके आधार पर ये नहीं सिद्ध करना कि मुक्ति में भी शरीर होना चाहिए फिर तो, क्योंकि बिना शरीर के तो सुख होता नहीं है, तो मुक्ति में भी शरीर होगा ये हेतु नहीं, ये इस तरह प्रस्तुति नहीं है। भोग मतलब ये धर्माधर्म जन्य जो सुख होता है वो भोग, इस बद्धावस्था में। ये जो नियम कहां के लिए कह रहे हैं, बद्धावस्था में। वो पूर्व पक्षी कह रहा था कि बद्धावस्था में ये शरीर आत्मा के नित्य सुख के हेतु को बाधित कर देगा, ताकि उसका सुख का संवेदन नहीं होगा बद्धावस्था में। तो बोले बद्धावस्था में ऐसा नहीं होता कि शरीर के बिना कोई सुख दुख अनुभव कर ले, या शरीर उसके भोगों में बाधा खड़ी कर दे। शरीर से ही तो, शरीर आदि से ही तो सुख होता है, सुख दुख होता है। आगे अब एक और बात चला रहे हैं, इष्टाधिकमार्था प्रवृत्ति रीति चेत। बोले भाई मुक्ति में नित्य सुख तो होता है, कैसे दूसरे ढंग से सिद्ध करें। अभी तक के हिसाब से ये सिद्ध हुआ ना कि मुक्ति में सुखी नहीं होता है। भाई सुखी नहीं होगा, सुख का कोई हेतु ही नहीं है, जिससे अभिव्यक्त हो रहा हो वो तो सुखी नहीं है। तो अब ये सिद्ध करा है, नहीं मुक्ति में सुख तो होता है, क्यों? उसके लिए हेतु है इष्टाधिकमार्थाः प्रवृत्ति। हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो किसके लिए होती है? इष्ट की प्राप्ति के लिए होती है। तो यदि मुक्ति में इष्ट यानी सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो लोग क्यों मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे? लोगों का मुक्ति के लिए प्रयास करना ही इस बात का द्योतक है, ये सिद्ध करता है कि मुक्ति में सुख होता है। तो कहा इष्टाधिगमार्थ प्रवृत्ति रीति चेत, ऐसा यदि कोई कहे तो बोले न अनिष्टो परमार्थत्वात्। रेफ जोड़ लेना। बोले प्रवृत्ति तो अनिष्ट से बचने के लिए भी होती है, केवल इष्ट की सुख की प्राप्ति के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं ऐसा नहीं, दुख की निवृत्ति के लिए भी तो प्रयत्न करते हैं। और ये दुख की निवृत्ति तो मानता है वहां पर तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग जो सूत्र ने कहा, दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा था कि वो मोक्ष के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ इष्ट होना चाहिए, यानी कोई सुख वहां पर प्राप्त होना चाहिए मुक्ति में। तो बोले नहीं, प्रवृत्ति तो दुख की निवृत्ति के लिए भी देखी जाती है, इसलिए ये आपका हेतु तो व्यभिचारी हो गया। आप इस हेतु से प्रवृत्ति को देख करके ये नहीं कह सकते कि मुक्ति में सुख होता है। इदम अनुमानम, क्या इसी को खोला इन्होंने, इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेश। इष्ट की प्राप्ति के लिए ही तो मोक्ष का उपदेश है। शास्त्रों में जो मोक्ष का उपदेश है वो किसके लिए? इष्ट की प्राप्ति के लिए ही तो है। और प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाणाम, और जो मुमुक्षु हैं उनकी प्रवृत्ति भी तो इष्ट की प्राप्ति के लिए। दो हेतु दिए हैं यहाँ पर, पहला क्या है मोक्षोपदेश, और दूसरा मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति। ये दो हेतु दिए हैं, प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाणाम, दो हेतु दिए हैं। इसी में आगे लिखा है, देखो पहला तो है इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेश, इष्ट के अधिगम की प्राप्ति के लिए ही मोक्ष का उपदेश है, मोक्षोपदेश ये एक हेतु, पहला हेतु है। और मुमुक्षाणाम प्रवृत्तिश्च, मुमुक्षों की प्रवृत्ति भी इष्टाधिगमार्थ इष्ट की प्राप्ति के लिए थी। दो हेतु दिए हैं, न उभयम अनर्थकम इति। ये जो दोनों हेतु हैं ये अनर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। मोक्षों की मोक्ष के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है वो व्यर्थ नहीं है, और जो मोक्ष का उपदेश है वो भी व्यर्थ नहीं है। इससे पता लगता है कि इष्ट की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति मुक्ति में होती है। और किस सुख की? ये पूर्व पक्षी तो नित्य सुख की, किसका नित्य सुख? आत्मा का अपना नित्य सुख। लेकिन अभी सुख को लेकर के चल रहे हैं। एतच्च अयुक्तम, सिद्धांत कह रहा है ये ठीक नहीं है आपका कथन। आप इससे हेतु, इतने हेतु से आप मुक्ति में सुख को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? अनिष्ठा अनिष्टो परमार्थो मोक्षोपदेश, मोक्ष का उपदेश अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए, न कि इष्ट की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, दुख की निवृत्ति के लिए, ये भी तो घटा सकते हैं। और प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाणाम इति, और मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति मोक्ष के लिए, वो भी दुख की निवृत्ति के लिए है। आगे, न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति इति, इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। सिद्धांती कह रहा है कि न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति, कोई इष्ट सुख अनिष्ट से बिंधा हुआ ना हो, दुख से बिंधा हुआ ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भी सुख दुख से रहित नहीं हो सकता, कोई भी सुख दुख से रहित हो सके ऐसा संभव ही नहीं है। जहां जहां इष्ट सुख होगा वहां वहां दुख तो अवश्य होगा। न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति इति, इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, जिसको आप इष्ट भी कह रहे हो वो भी अनिष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां सुख है वहां पर दुख भी होगा, तो जिसको आप इष्ट कह भी रहे हो वो भी अनिष्ट ही हो जाएगा। अनिष्ट हानाय घटमान इष्टम अपि जहाति, जो अनिष्ट की अनिष्ट को हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, घटमान है यानी लगा हुआ है, चेष्टा कर रहा है, वो इष्ट को भी छोड़ देता है। उसका उद्देश्य क्या है? अनिष्ट को हटाना, दुख को हटाना, और सुख में भी जब दुख है तो उस सुख को भी वो छोड़ देता है। विवेक हानस्य अशक्तत्वादिति, विवेक हान संभव ही नहीं है, विवेक पूर्वक हान छोड़ देना इनको संभव ही नहीं है। विवेक तो कर सकते हैं हम, लेकिन यहां का क्या मतलब है कि सुख में जो दुख मिश्रित है उसमें से कोई सोचे कि मैं दुख को तो हटा दूं और सुख सुख को ले लूं, यह है विवेक करके हान करना। यानी विवेक कहते हैं अलग अलग करके, जो दुख है वो तो अलग है ही, उसको छोड़ दो, जो सुख है जिसमें ये कह रहे हैं कि जो इष्ट है वो भी अनिष्ट से अननुविद्ध हो, ऐसा नहीं है, इष्ट में भी अनिष्ट रहता है, ये जो घुला मिला दुख है, सुख में भी जो दुख है, बोले ऐसा कोई सोचे कि मैं अपनी विवेक बुद्धि को ऐसा प्रयोग करूंगा कि इसमें से दुख दुख को हटा दूंगा, केवल सुख सुख को ले लूंगा, बोले यह असंभव है। संसार के जितने सुख हैं उसमें कोई अपना कितना ही विवेक लगा ले, सोचे कि मैं सारी बुद्धि का प्रयोग करके ऐसा इनका उपयोग करूंगा कि दुख को तो छोड़ दूंगा और सुख सुख को ले लूंगा, बोले संभव ही नहीं है। संसार का सुख लेंगे तो दुख तो साथ में आएगा। तो विवेक हानस्य अशक्यत्वादिति, वैसे तो क्या है, विरक्त से हे हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत, जो विवेक विवेक का होता है तो वो तो हान कर देता है ना, ठीक, विवेक हुआ और छोड़ दिया इसको, वो एक अलग संदर्भ है। यहां किस संदर्भ में देखना है, आप विवेक करके इसको अलग अलग नहीं कर सकते, कंकर अलग और दाने अलग, मैं अलग अलग करके ले सकता हूं, दाने गेहूं और कंकर मिले हुए हैं तो मैं अलग करके ले सकता हूं, विवेक कर सकता हूं, बोले इसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते, इस सुख में दुख मिला हुआ है उस दुख को तो मैं छोड़ दूंगा और केवल सुख सुख को ले लूंगा, ये असंभव है। इसलिए जो आप कह रहे हो कि इष्ट की प्राप्ति के लिए वहां मुक्ति में जा रहा है, वहां इष्ट है सुख है तो वहां दुख भी अवश्य होगा। आगे, दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः, दृष्ट का अतिक्रम जो देखा जाता है उसका अतिक्रम हटना, देहादिषु तुल्य शरीर आदि में देखा जाता है, भाष्य में इसी को खोल रहे हैं, यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य नित्यम सुखम कामयते एवं देहा देहेन्द्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या देहेन्द्रिय बुद्धय कल्पयितव्या साधीयश्चैवम्, साधी है ये, साधीयश्चैवम् मुक्तस्य चैकात्म्यम् कल्पितम् भवति इति। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि यहां दृष्ट का अतिक्रम होगा, दृष्ट का अतिक्रम क्या कि इस संसार में तो जितना सुख है वो दुख से मिश्रित है, लेकिन मुक्ति में जो सुख है वो दुख से रहित है, ये दृष्ट का अतिक्रम हो गया। दृष्ट है कि जो जो इष्ट है वो अनिष्ट से युक्त है, जो जो इष्ट है वो अनिष्ट से युक्त है, ये दृष्ट है, तो बोले इस दृष्ट का अतिक्रम वहां पर हो जाएगा। ऐसा अगर कोई कहने लगे दृष्टाति क्रमश्च, तो सिद्धांत कह रहा है देहादिशु तुल्य, वो तो शरीर आदि के समान ही लगेगा। कैसे? कि यहाँ शरीर जैसे यहाँ पर नित्य है, अनित्य है, तो मुक्ति में नित्य शरीर मान लेंगे हम, क्योंकि दृष्ट का अतिक्रम तो होता ही है ना। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि दृष्ट का अतिक्रम मान लेंगे, यहां तो सुख के साथ में दुख भी मिला हुआ है, इष्ट के साथ अनिष्ट है, ये जो दृष्ट है इसका अतिक्रम मुक्ति में मान लेंगे कि वहां जो इष्ट है सुख है वो दुख से रहित है। बोले दृष्ट का अतिक्रम तो फिर तो ये भी मान लो कि ये शरीर यहां पर अनित्य है, यहां जो शरीर मिलता है बद्धावस्था में ये अनित्य होता है, और मुक्ति में भी शरीर आदि होंगे वो नित्य हो जाएंगे। दृष्ट का अतिक्रम मान लो, व्यंग कर रहा है उसको, उसको खंडित करने के लिए व्यंग कर रहा है। पंक्ति देखिए, तो यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य, जैसे दृष्ट अनित्य सुख को छोड़ करके नित्यम सुखम कामयते, नित्य सुख की कामना करता है, तो फिर तो एवं देहेन्द्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा, इस यहाँ लोक में देह इंद्रिय बुद्धि अनित्य देखी जाती हुई इसका अतिक्रमण करके मुक्तस्य नित्या देहेन्द्रिय बुद्धय कल्पितव्य, मुक्ति में देह इंद्रिय आदि नित्य कल्पित करनी पड़ेगी, आप उसकी भी इच्छा करने लग जाओ वहां मुक्ति में भी। जैसे आप मुक्ति में नित्य सुख की इच्छा कर रहे हो, ऐसे मुक्ति में नित्य शरीर की भी इच्छा कर लो। और साधियश्च एवं, और ऐसा करने पर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या? कि मुक्त का जो एकात्म्य है, मुक्त का जो कैवल्य है, अकेलापन है, वो बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा। मुक्ति तो कैवल्य कहते हैं ना, प्रकृति से छूट जाना केवल भाव है, अकेलापन होना है। तो बोले आप वहां शरीर आदि मान लोगे, इससे आपका जो मुक्ति का कैवल्य है, अकेलापन है, वो बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा। अर्थात अकेलापन सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि शरीर आदि है वहां पर, अकेलापन कैसे होगा? अकेलापन तो तब हो जब शरीर आदि नहीं हो, उसको कैवल्य कहते हैं। बोले आप मान लो नित्य शरीर आदि, तो बहुत अच्छी तरह से आपका मुक्त आत्मा का कैवल्य अकेलापन सिद्ध हो जाएगा। सिद्धांत ही कह रहा है, सिद्धांत ही होता है, उसको दूसरे को खंडित कर रहा है, व्यंग में बात रख रहा है। आगे उपपत्ति विरुद्धम इति चेत, बोले कि नहीं, पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं, ये तो युक्ति विरुद्ध है। क्या युक्ति विरुद्ध है? कि शरीर आदि नित्य मुक्ति में मिल जाएंगे, ये युक्ति विरुद्ध है। तो सिद्धांती कह रहा है समानम, उसी तरह ये तो उसकी के समान हुआ। देहादीनाम नित्यंतम नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम कल्पयितुम अशक्यम इति, शरीर आदि का नित्यत्व जो कि प्रमाण विरुद्ध है वो मुक्ति में कल्पित नहीं किया जा सकता, तो समानम ये भी ऐसा ही है। सुखस्यापि नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम कल्पयितुम अशक्यम इति, सुख का भी नित्यत्व कल्पित करना अशक्य है, प्रमाण विरुद्ध है। इसलिए मुक्ति में आत्मा का नित्य सुख प्रकट होता है, ये बात ठीक नहीं है। आगे देखें, आत्यंतिके च संसार दुखा भावे सुख वचनात आगमे अपि सति अविरोधः, आगमे अपि संसार के दुख का आत्यंतिक अभाव होने पर सुख का वचन होने से भी, आगम में शब्द प्रमाण में वहां सुख की प्राप्ति का वचन मिलता है शब्द प्रमाण में, तो भी ऐसा आगम का वचन होने पर भी अविरोध है, मेरी बात से कोई विरोध नहीं आएगा। ये सिद्धांती जो अभी तक सिद्धांती के नाम से बोल रहा है वो कह रहा है, बोले कोई कहे कि नहीं शब्द प्रमाण में ये लिखा है कि मुक्ति में आनंद सुख होता है, तो बोले उस कथन से भी मेरी बात का विरोध नहीं होता है। कैसे नहीं होता है उसको बता रहे हैं। बोले यद्यपि कश्चित, इसी को खोल रहे हैं वार्तिक को, यद्यपि कश्चित आगम स्यात् मुक्तस्य आत्यंतिकम सुखम इति, हाँ यद्यपि कोई आगम प्रमाण हो, कोई ऐसा वाक्य मिल जाए जिसमें ये कहा जा रहा हो कि मुक्ति में आत्यंतिक सुख भी होता है, तो बोले सुख शब्द आत्यंतिके दुखा भावे प्रयुक्त इत्येवम् उपपद्यते, तब भी वहां पर सुख शब्द दुख की अत्यंत निवृत्ति के अर्थ में ही समझना चाहिए। जहां जहां शास्त्र में सुख शब्द लिखा है वहां वहां भी दुख की अत्यंत निवृत्ति को सुख शब्द से कहा जा रहा है, ये समझना चाहिए। वास्तव में सुख नहीं होता है मुक्ति में, केवल दुख की निवृत्ति होती है। क्यों ऐसा? दृष्टो ही दुखा भावे सुख शब्द प्रयोगो बहुलम लोके, लोक में दुख के अभाव में सुख की प्राप्ति बहुत कही जाती है। जैसे सिर पे भार रखा हो और बहुत देर से ढो रहा हो गर्मी में और बड़ा कष्ट हो रहा है, और उसको जब छाया में पहुंच गया, उस भार को गट्ठड़ को नीचे उतार दिया, ओ बहुत सुख की प्राप्ति हुई। फोड़ा हो गया, बड़ा कष्ट हो रहा है, पैर में बहुत दर्द है, सिर में बहुत दर्द है, उस दुख की निवृत्ति हुई तो अब सुख आया है। ये कौन सा सुख आया है अभी? अभी तो दुख की निवृत्ति ही तो हुई है। दुख की निवृत्ति को भी सुख शब्द से लोक में बहुत कहा जाता है, ऐसे शास्त्र में भी मान लेंगे, जहां जहां लिखा है कि सुख की प्राप्ति उसका मतलब है दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति। और बात कह रहा है ये, क्या कह रहा है, नित्य सुख से नित्य सुख राग से अप्रहाणे मोक्षाधिगमा भावो अल्प विराम राग से बंधन समाज्ञाना। बोले यदि आप नित्य सुख मानोगे मुक्ति में, तो नित्य सुख का राग भी होगा, सुखानुशयी राग, और राग का राग से अप्रहाणे, राग तो आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मुक्ति के सुख की इच्छा तो आपकी बनी हुई है, और मुक्ति के सुख की इच्छा है तो आपको राग भी बना रहेगा, और तो आपको मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। क्यों? राग से बंध समझ जानात, राग के तो बंधन, राग की तो बंधन संज्ञा होने से, राग है मतलब तो बंधन है, राग है तो मतलब मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो आप जो मुक्ति सुख की कामना से मुक्ति को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो राग से युक्त हैं, और राग से युक्त हो तो आपको मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कई जने बोलते हैं, पहले न्याय दर्शन में भी आया है, बोले क्यों योग साधना कर रहे हो मुक्ति के लिए? नहीं, हमें सुख नहीं चाहिए। अगर हम ये कह देंगे कि मुक्ति में सुख चाहिए तो फिर तो मुक्ति ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो राग कहलाएगा, राग कहलाएगा तो राग बंधन का कारण होगा। इसलिए जो ये कहते हैं कि मुक्ति में सुख है और सुख के लिए मैं मुक्ति को पाना चाहता हूं, वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, कोई कामना नहीं है मेरी, कोई कामना नहीं है मुक्ति के लिए मेरी, क्योंकि कामना करते ही तो बंधन आ जाएगा। इसी को खोला है यदयम मोक्षे, छे कर लेना इसको, यदयम मोक्षे नित्यम सुखम अभिव्यज्यते इति, जो ये मोक्ष में नित्य सुख अभिव्यक्त होता है, तो नित्य सुख रागेण मोक्षाय घटमानो न मोक्षम अधिगच्छेत न अधिगंतुम अर्हति। नित्य सुख के राग से मोक्ष के लिए जो प्रयत्न कर रहा है कि मेरे को अनंत परमात्मा का आनंद मिल जाए, परमात्मा छोड़ो मुक्ति में सुख मिल जाए, बड़ा सुख मिल जाए, इसलिए जो ये योग अभ्यास कर रहा है, तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष को प्राप्त ही नहीं करे, मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकता है वो वास्तव में। बंधन समाज्ञा तो ही राग, राग तो बंधन स्वरूप ही है। न च बंधने सत्यपि कश्चिन मुक्त इति उपपद्यते इति, बंधन के राग के होने पर, बंधन के होने पर किसी को मुक्त थोड़ा कहेंगे, राग बंधन का रूप है, राग है तो बंधन है, और जो बंधन में है उसको मुक्त कह ही नहीं सकते। आगे इसमें कह रहे हैं प्रहीणे नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम्, ये कह रहा है कि नित्य सुख के राग के क्षीण हो जाने पर तो कोई प्रतिकूलता नहीं, हम नित्य सुख को चाह रहे हैं, ये अंतिम सिद्धांती जो बोल रहा है वो पक्ष बनेगा। ये जो अभी तक सिद्धांती था वो भी मानेगा इसकी बात को, अभी बीच वाला बोल रहा था, अभी इतने सारे तर्क वितर्क जो कर रहा था ना, जो जिसको हम सिद्धांती कह रहे थे वो वास्तविक सिद्धांती नहीं है, ये वास्तविक सिद्धांती है जिसने कहा था कि मुक्ति में सुख होता है। तो प्रहीणे नित्य सुख राग से, नित्य सुख राग के क्षीण हो जाने पर, बोले जो आप कह रहे हो ना नित्य सुख का राग रहता है, उस राग को भी हम क्षीण कर देते हैं, उसके क्षीण हो जाने पर तो प्रतिकूलता फिर नहीं रहेगी वहां पर मुक्ति प्राप्ति में। हम मुक्ति प्राप्ति का मुक्ति में सुख तो देख रहे हैं लेकिन उसके राग से रहित हैं। तो अथास्य नित्य सुख राग प्रहीयते, यदि इसका नित्य सुख का राग क्षीण हो जाता है तो तस्मिन प्रहीणे नास्य नित्य सुख राग प्रतिकूलो भवति, तो राग ऐसे राग के क्षीण हो जाने पर उसका जो नित्य सुख का राग है वो प्रतिकूल नहीं होता है। नित्य सुख के प्रति जो राग था, अविद्या युक्त राग था, उसके क्षीण हो जाने पर जो नित्य सुख का राग था वो अब बाधित नहीं करेगा, हटा दिया है वो तो हमने। अब इस पर वो सिद्धांती जो अभी तक सुख का भी खंडन कर रहा था कि मुक्ति में सुख भी नहीं होता, नित्य सुख की अभिव्यक्ति तो खंडित कर ही दी, आत्मा का सुख तो प्रकट होता नहीं है, अब उस वो सुख का भी खंडन कर रहा था वो व्यक्ति, तो इसने दूसरे ने कहा नहीं सुख तो वहां पर होगा, राग की बाधा है, राग हम हटा देंगे। तो उस पर अब ये कह रहा है यद्येवम, अगर ऐसा है तो मुक्तस्य नित्यम सुखम भवति, नित्य का मुक्त नहीं, मुक्त का नित्य सुख होता है, वहां कुछ विशेष सुख की प्राप्ति होती है। अथापि न भवति, अथवा नहीं भी होती है, ये भी अगर कोई मान ले, तो न अस्य उभयो पक्षयोर मोक्षाधिगमो विकल्पते इति, इन दोनों ही पक्षों में मोक्ष की प्राप्ति का विकल्प नहीं है, दोनों ही स्थितियों में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कोई ये मान के चल रहा है कि मुक्ति में सुख नहीं होता, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होगी, और जो मुक्ति में सुख को मान करके उसके लिए प्रयत्नशील है उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन मुक्ति सुख का राग तो उसको छोड़ना पड़ेगा, अविद्यायुक्त राग तो छोड़ना पड़ेगा। तो इससे अंततः क्या मान लिया इसने कि मुक्ति में सुख भी हो सकता है, इसको मान करके जो चल रहा है वो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और जो मुक्ति में सुख नहीं मान करके चल रहा है, केवल दुख की निवृत्ति ही लक्ष्य में लेकर के चल रहा है, सुख कुछ नहीं देख रहा है, दुख नहीं होना चाहिए मेरे को बस, इसीलिए योगाभ्यास कर रहा है, उसको भी मुक्ति होगी। और जो ये मान के चल रहा है कि मेरे को दुख की निवृत्ति भी चाहिए और या सुख की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, उसको भी प्राप्ति हो जाएगी। ये अपर का पूरा हो गया, ठीक है। तो आपका समय तो इसी में चला गया है? ऐसा क्यों, प्रवृत्ति हुई है तो दोष होगा कुछ ना कुछ कारण होगा। इस सूत्र को और देखिए, पीछे वाला 20वां, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम्। फल किसे कहा था? प्रवृत्ति दोष जनित अर्थ फल है। कल ये थोड़ी चर्चा की थी कि प्रवृत्ति और अर्थ इन दोनों को, नहीं प्रवृत्ति और दोष इन दोनों को कहने की क्या आवश्यकता थी। प्रवृत्ति कह देते हैं, प्रवृत्ति जनितो अर्थो अर्थः फलम्। तो बोले नहीं, प्रवृत्ति मात्र फल को नहीं देती, दोष पीछे होगा तो फल होगा, ठीक है। तो यदि दोष ही इतना मुख्य है तो दोष ही लिख देते, प्रवृत्ति हटा देते, दोष जनितो अर्थः फलम्। दोष जनित जो अर्थ है, सोमदेव जी, दोष जनित जो अर्थ है वो फल है, ऐसा कह सकते थे ना? प्रवृत्ति शब्द की क्या आवश्यकता थी? नहीं, दोष से प्रवृत्ति होती है, ठीक है, लेकिन दोष होते हुए प्रवृत्ति हो ही आवश्यक है क्या? दोष हो तो प्रवृत्ति भी, प्रवृत्ति का हेतु दोष है इसलिए दोनों कहे, और दोष से ये भी फल भी मिलते हैं, सिर्फ प्रवृत्ति का हेतु ही दोष नहीं है बल्कि मतलब फल का भी हेतु दोष है। फल का हेतु दोष है, फल का हेतु दोष है, अगर दोष नहीं हो तो और प्रवृत्ति हो तो फल नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात का उत्तर दो, आपकी बात को बोल रहा हूं पहले। दोष होने पर जब प्रवृत्ति होती है तो फल होता है, ठीक है, ये बात हुई। यदि दोष ना हो, राग आदि दोष ना हो, अविद्या नहीं हो, तो प्रवृत्ति फल का हेतु नहीं बनेगी। कैसे नहीं होगी प्रवृत्ति? निष्काम करता नहीं प्रवृत्ति करता है, नहीं नहीं, अविद्या और दोष नहीं हुआ, प्रवृत्ति मतलब है कर्म में, प्रवृत्ति मतलब चेष्टा कर रहा है, वो अच्छे बुरे कर्म कर रहा है। यदि दोष नहीं है तब भी प्रवृत्ति तो हो सकती है ना, ऐसी प्रवृत्ति फल को नहीं देगी, मोक्ष को मत लाओ, हाँ ठीक है, इस फल को तो नहीं देगी ना, ये प्रवृत्ति फल को नहीं देगी, नहीं देगी ना। तो दोष के होने ना होने से ही फल मिल रहा है, तो केवल दोष को कह देते हैं। प्रवृत्ति शब्द लेने की क्या आवश्यकता थी यहाँ पर? क्यों, प्रवृत्ति के बिना दोष नहीं हो सकता है क्या? राग द्वेष अंदर बैठे हैं, चोरी की इच्छा है लेकिन प्रवृत्ति नहीं की है, बिना प्रवृत्ति के भी दोष रहने नहीं रह सकते। प्रवृत्ति का कारण दोष है वो पहले भी बता दिया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर अपाय, वो कारण बता चुके हैं वहां पर। तो यदि दोष के कारण, यदि दोष के कारण ही फल हो जाता तो प्रवृत्ति भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब जब दोषयुक्त प्रवृत्ति होगी तो दोष तो रहेगा ही, और जब प्रवृत्ति नहीं होगी दोष होगा तब भी फल मिल जाएगा। दोष से यदि प्रवृत्ति होगी तभी फल होगा ना, हाँ ना मैं बोलो, तभी फल होगा ना। तो मैं कहा मना कर रहा हूँ, सांसारिक ही है, और अगर दोष है और प्रवृत्ति नहीं हुई तो फल नहीं होगा ना, समझे जी? वो जो गोष्ठी में बात थी, ये जो होता है ना मानसिक, हम जो दोष करते हैं उसका फल मिलता है नहीं, जो अभी चर्चा चल रही थी उसकी, आपके विपक्ष में जाएगा ये, हमारे पक्ष में जाएगा कि केवल मन में अगर हमने किसी के चोरी बात द्वेष आदि मन में कर लिया, उतने मात्र से कर्माशय नहीं बनेगा, फल नहीं मिल सकता उसका। फल नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कर्माशय भी नहीं बनेगा उसका, संस्कार बनेगा, वो एक अलग बात है। मन में हम जो गलत भावनाएं कर लेते हैं या तो अच्छी बातें भी कर लेते हैं, उससे कर्माशय नहीं बनेगा, उससे संस्कार बनेंगे। ये प्रवृत्ति शब्द यहां ये बता रहे हैं, नहीं तो दोष जनित तो अर्थ फलम, बस दोष जाए प्रवृत्ति होने पर भी, और प्रवृत्ति नहीं हो केवल दोष दोष हो तब भी ये हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति चाहिए, प्रवृत्ति होगी तब फल मिलता है। नहीं नहीं नहीं, निश्चय निश्चय उसमें कैसे आएगा? विचार होते हैं, बता रखे हैं उदाहरण उन्होंने, वो पीछे इस सूत्र से ये पता लगता है कि प्रवृत्ति और दोष दोनों जहां होंगे, दोनों होने चाहिए, एक से नहीं चलेगा। केवल दोष है तो नहीं होगा, केवल प्रवृत्ति है दोष से रहित तो भी नहीं होगा, प्रवृत्ति और दोष दोनों होंगे वहां ही फल मिलेगा। हाँ प्रवृत्ति का बताओ कहाँ लिखा हुआ है? दुख जन्म है पृष्ठ संख्या 42 है, पृष्ठ 54 तो बस वो जितन जहां ये होगा प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीराम, वहां प्रवृत्ति होगी तो होगा, केवल दोष मात्र से नहीं होगा। प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो गई, उस प्रवृत्ति में हमने को नहीं, हर कुछ विचार करने मात्र से। अच्छा ये जो दोष है राग आदि दोष है उसको तो आप प्रवृत्ति नहीं मानोगे, अगर वो ही प्रवृत्ति हो जाते, क्योंकि आपके हिसाब से तो मन में द्वेष आदि आ गए राग आदि आ गए तो वो भी प्रवृत्ति ही हो गई मन की, उससे इस प्रवृत्ति को ये भिन्न कर रहे हैं, तो उस प्रवृत्ति को हमें भिन्न करना पड़ेगा, प्रवृत्ति को भिन्न करना पड़ेगा। केवल दोष होने मात्र से फल नहीं होगा, मैं केवल इतना कह रहा हूं, एक विचारणीय बिंदु है ये भी, एक इसकी जो परिभाषा दी इन्होंने फलम की वो एक विचारणीय बिंदु है। वो विचारणीय, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है, 27 तारीख तक आपका पहला अध्याय समाप्त करना है, ठीक है, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, मेरे को मैं बाहर भी जाऊंगा, तो 27 तारीख तक आपका पाठ पहला अध्याय, हाँ दोनों एक छोटा सा है अगला है। उसके बाद में 27 को मेरे को पाठ पूरा करना है आपका, तो कम से कम 6-7 पृष्ठ प्रतिदिन होने हैं वो आपके चलेंगे, फिर परीक्षा की तैयारी करना, आप परीक्षा देना। और आपकी शंका समाधान के लिए भी समय दूंगा, आज तो ये चूंकि एक सीधा सीधा एक लंबा प्रकरण था और कठिन, थोड़ा कठिन भी वैसा भी था अलग तरह से, इसलिए हो गया, बाकी आपको प्रश्न उत्तर का अवसर मिलेगा उसका, उसकी चिंता ना करें। प्रणाम। नमस्ते जी।